sarina en kinte de dessa. Die stampte haar padi tot bras. Ze zong daar bij heel leuke weisjes. En Kromo die lag in het gras. Ze toeide haar kondi met bloemen, geplukt in Gods vrije natuur. De stem van het kind klonk zo helder, en Kromo geraakte vol. Allang verposten zich daar urenlang. Ze hielden zoveel van elkander en waren voor tijgers niet bang. Kwam er een tijger gesluip, sluip, die nuttigde hen voor diner. De botjes die liet hij maar liggen, de rest nam hij stil. Sarina, Sarina, jangan main gila sama saya. Sarina, Sarina, De zon kwam toen op in de dessa. Daar stonden de bomen in rouw, want onder hen lagen de botjes al van ene man en een vrouw. Zij hadden elkander gevonden, helaas op zo'n droeve manier, en stierven voor eeuwig verborgen. De wind ruist, zij zegt.